En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Kriminalforsorgen er gået personalmæssigt konkurs, hævder fængselsbetjentenes formand. Der sidder stadig flere folk i fængslerne, og de sidder der i længere tid. Og nu er der en akut mangel på fængselsbetjent, som gør det endnu sværere at rekruttere folk til faget. Hvad gør politikerne ved det? Det spørger vi de to retsordfører Samira Nawa fra De Radikale og Britt Bager fra De Konservative om, når de to kommer til debat her til sidst i denne her anden ombæring. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi er langt fra i mål med at finde en modtager af ugens fidusbamse, så det tager vi fat på her om godt 20 minutter, hvor den hjemlige politiske scene også skal have mange ord med på vejen. Alt det her kan du også deltage i ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno med nomineringer, spørgsmål og kommentarer, ikke mindst til musikvalget. Og jeg er helt enig med Jeannie Eva Christoffersen, som skriver, stop musikken, hvis man altså kan kalde det det. Det var helt virkelig forfærdeligt. Torben, der har valgt det. Hvad har vi gjort, siden vi skulle pines med en så rædselsfuld musik fra Storbritannien, som vi skal til nu? Det var netop derfor, fordi man skal ligesom have fornemmelsen af, hvordan det er at være i Storbritannien, og altid har været. Ja. Der er noget, der hedder kulminehumor, kulminerock. Punk, altså, og Ian Dury er en af dem, jeg har grint mest af, og det er jo faktisk også noget, der gør, at man holder af England. Det er, der er godt nok meget at grine af derovrefra. Men altså, nu skal vi jo altså snakke om den krise, der udspiller sig i Storbritannien lige nu, fordi den er jo altså, det ligner et mangehovedet uhyre, og altså selv Boris Johnson, premierministeren, han begynder at ligne en mand, som ligesom, man kan ikke sige, at han har tabt suten, men det virker som om, han har tabt troen på sin egen fortræffelighed, og det er jo faktisk ret alvorligt. Så vi skal prøve at komme lidt mere til bunds i, hvad der egentlig foregår på den der side af Nordsøen, og derfor så har vi nu Berlingskes mand i York med os, Poul Høj. Velkommen i røret. Tusind tak. Goddag, de her. Goddag. Ja. Nød du musikken? Jamen, jeg synes, den passer godt ind i temaet, altså, fordi jeg sidder jo også med sådan en følelse af 1970'erne, og vi er jo gamle nok alle tre til at kunne huske det, ikke? Altså, fordi når man kigger på medierne, der er tre energiselskaber, der er gået rabundus i dag herovre. Inflationen, den går amok, der er ingen benzin og lange køer, ligesom dengang tøjet er grim. Verden er ved at gå under af klima, og der er et par krige, der er gået galt, og så er der også nyt fra ABBA. Ja. Altså, det er jo da 1970'erne, det her. Yeah, it's coming back. Verden kalder på en ny Margaret Thatcher, Poul Høj. det kan dårligt nok blive værre, for det er jo rigtig nok, hvad Steno siger. Boris Johnson ser ud, som om han fuldstændig har tabt troen på det. Han ligner det her Jens Honing-maleri op på kunsten, altså en tom ramme om ingenting. Jeg har set døde mennesker, der ser bedre ud, end han gør i de her dage. Normalt har han jo altid sådan en frisk replik, men der er ikke noget at komme med, og hans store idé, det har jo altid været Brexit, det er jo det, der fik ham til magten, og den dør mellem hænderne på ham. Men han er jo ikke, den eneste. Prøv at se på de andre Brexiteers. Hvor er de henne? Altså Jacob Rees-Mogg, det er ham der ligner sædeindtrækket i, i en leased Bentley, ikke? Han er her heller ikke, eller ham der Michael Gubb, ham der med Ole Søltoft-brillerne, de er væk. De væk. Altså, ham, Jack and Rees-Mogg, det var også ham, der lå ned på de grønne lædersæder i underhuset. Helt sindssygt arrogant under en af de her Brexit-debatter, ikke? Fuldstændig, han faldt helt i med møblerne. Altså, det var lige hans, de der gamle viktorianske møbler, og så ham, ikke? Det var lige ham. Vi hører ingenting til ham. Jamen, han er jo minister for et eller andet. For et eller andet, og det samme er alle de andre. Der er kun én eneste minister, som nu nærmest politisk går ud og siger et eller andet positivt om Brexit, og det er udenrigsminister Liz Truss. Alle andre, de går rundt og mumler et eller andet i skægge, og hvis du spørger dem om Brexit, så vil de sige, jamen, det skal nok blive bedre, og så skal vi lige... Det er jo, men en eller anden... Poul Høj, er det ikke fair nok at sige, at det kaos, der er lige nu, det er jo ikke bare udløst af Brexit? Altså, det er jo også noget med, altså, når folk hamstrer benzin, så er det jo ligesom, når Mette Frederiksen går ud her og siger, at fra på mandag og sådan noget, så er der karantæne og alt, og så altså, kaster folk sig ned i et supermarked og køber 600 ruller lokumspapir. Det er jo også fuldstændig korrekt. Altså, der er jo, i øjeblikket er der en global forsyningskrise. Det er vel etableret. Men så kan man jo sige, hvorhen ellers i Europa ser I, hvad der foregår i øjeblikket i Storbritannien? At der er mangel på benzin, der er mangel på diesel, der er mangel på kulsyre, elementære fødevarer, kød og grøntsager, medicin. Jeg var i mit lokale supermarked i aftes, fordi jeg tænkte, nu vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan vinde fidusbokalen i Korto Asteno, så jeg går ud og laver noget research, så jeg gik ned for at handle, og jeg skulle have noget pasta. Altså noget ganske almindeligt dumt pasta. Ikke sådan noget fint Irma noget. Bare sådan en stor pose til 20 kroner. Der var 3 tomme hyldemeter. Der var intet pasta, hverken spaghetti, rigatoni, penne, eller hvad har vi? Intet. Jeg kom hjem med en plade lasagne, som jeg så måtte brække i stykker. Det er jo ikke hardship, men det viser jo det her med, hvor ellers i Europa oplever man den mangel, som man gør herover. Hvis du spørger briterne, så vil de også sige, jeg har sikkert set den der YouGov-måling, der kom ud i dag, hvor de siger, 1. januar i år forlod, skal lige se, hvad der står i den, 1. januar i år forlod Storbritannien EU. Hvordan synes du, at Brexit går? Altså, det spørger de briterne om, ikke? Ja. 53% svarer, det går skidt. Kun 18% synes, at det går godt. Så selv briterne kan jo se den sammenhæng mellem, hvad de oplever nu. Men det skyldes jo alle mulige. Det skyldes Bruxelles, selvfølgelig, først og fremmest. Franskmændene, dem kan man altid slå på. Så er der selvfølgelig covid-situationen, det er også det. Og så mangler tålmodighed. Og alle de tåber, som render hen på benzinstationerne og hamstrer benzin. Fordi hvis de nu bare slapper lidt af, så var der jo benzin til alle. Det ved vi jo. Altså, det er jo briterne selv, kan man forstå, på deres regering, som jo har skabt den her krise. Altså ved at flippe helt ud, og alle sammen skal hen og pumpe benzin. Der er jo undskyldninger nok. Problemet er bare, at undskyldningerne ikke virker. Man kan jo nok sige, nu er jeg ikke en stor politiker, men jeg kan ikke forestille mig, at den undskyldning, der hedder, at kære vælger, I er tosser, det er derfor, det ikke fungerer. Jeg tror ikke rigtig, den er gangbar, men du kan jo også se, det er jo ikke noget, der sker andre steder. Det er jo ikke noget, du ser i andre EU-lande, det der foregår i Storbritannien i øjeblikket. Og det virker som om, vi bare hele tiden er 2 skridt fra en ny katastrofe. Altså, for få dage siden var der overhovedet ikke nogen, der talte om benzin. Der var ikke nogen problemer med benzin. Vi kørte bare ned og fik tanket. I sidste uge talte vi om kulsyre, fordi der var 2 gødningsfabrikker, der var lukket. Når der ikke er gødningsfabrikker, de dækker 60% af det britiske marked for kulsyre, og det betyder, så er der mange store problemer med det. Men så er vi færdige med det. Er hjælpen ikke snart på vej? Jeg kan da se, at de gør noget for at få nogle udenlandske chauffører til landet, og der er nogen, der skal omskoles, og folk, der er pensioneret og sådan noget. Altså, det er dig, der har... Du har sådan en stort sortsværtet briller, Poul Høj. Du har ikke en tålmodighed, og du kan ikke... Det er typisk journalister, I ser alt det triste, og kan ikke se... Nu er du lige pludselig ikke journalist. Og kan ikke se, hvad skal man sige, de pæne blade i buketten. Pæne blomster i buketten. Steno, jeg skal lige høre, at det er Søren Espersen, du har med ind i dag. Nej, han sagde, inden vi gik herind, at han ville prøve at være vakant. Jamen, der er jo lyttere, der også har det synspunkt, og det må jeg ligesom også prøve at repræsentere på bedste beskub. Og det er godt, du gør det. Tak for det. Så lad mig prøve at spørge. Der er jo også partier i Danmark, som går ind for, at Danmark skal ud af EU. Ja. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Ja. Hører I i øjeblikket i dansk politik meget til dem, hvor de går ud og siger og slår hårdt på, agiterer for, nu skal vi ud af EU? Søren Espersen på Twitter her har sagt, at det er typisk, men det var den rigtige beslutning, og Danmark bør følge ud. Men okay, så kan det man har så han sige... skrevet i dag eller går. Altså, at når Søren Espersen siger noget, så er det jo ikke, hvad det har været. Altså, der er jo ikke noget, vi bruger meget krudt på, men jeg vil egentlig godt tilbage til England. Altså, fordi jeg synes, det der med, at de der Brexiteers, og jo selvfølgelig med Boris Johnson i spidsen, altså, at de er så meget i defensiven, Altså, det må da også være noget, som de på en eller anden måde selv kan se. Altså, det var det. Jeg så en debat i går på Skype, eller et klip fra en, hvor der sad en af de der Brexit, jeg kan ikke huske, hun hed Carolyn Malone, eller sådan et eller andet, som var en stor kanon i det der Brexit-kampagne. Og hun sad og sagde, at det var simpelthen det vildeste, at nu havde EU gennemført en afgift på 7 euro per brite, der skulle på solferie. Hvad det dog var for et hævntogt fra Bruxelles. Og det der var der ligesom ikke nogen, der... Og så var der en studie, hvad der blev ved med at sige, jamen altså, nu er Storbritannien jo ikke medlem af EU mere, så det der gælder simpelthen bare samme regler, som der gælder for en Schweiz eller en nordmand eller nogen uden for EU. Det ville hun ikke acceptere. Og så siger, altså, den der debat med, at det faktuelt fuldstændig bryder sammen, jeg kan ikke forstå, at det ikke fremkalder nogle vildere reaktioner. Det er du fuldstændig ret i. Altså, i øjeblikket har Boris Johnson og hans regering ingen store idéer. Altså, det er ikke noget, der kommer fra Paul Høj. Det er noget, der kommer fra forsiden af det konservative Spectator-magasin i den her uge. Deres forside, det er sådan et billede af den tegning af Boris Johnson, ligesom kojoten i de der tegneserier, vi så engang. Der løber i den frie luft, og så står den running on empty, altså Boris på tom tank. Og grunden til, at de ikke har nogen idéer, det var jo, at Brexit var deres store idé. Altså, det var Brexit, som væltede den tidligere regering. Det var Brexit, som gjorde Boris til formand. Det var Brexit, som vandt valget for ham. Hele hans regering er spækket med ikke de bedste og de klogeste, men altså med de mest hårdnakkede tilhængere af Brexit. Og nu dør Brexit mellem hænderne på den. Og normalt kan man jo tale sig ud af det, og netop med de argumenter, som I begge to har brugt her, hvor I siger, jamen det foregår jo også andre steder. Men briterne er jo ikke dumme, og briterne er jo ikke blinde. Når vi har den YouGov-måling i dag, der siger, at kun 18% af briterne synes, at det her Brexit, det virker for dem, og det er gået rigtig godt, så har man jo et problem. Så er det jo, fordi de skal se og høre og føle det, fordi de står nede på tankstationen og tryller, om der bare må komme et par dråber ud, og der kommer ikke noget dråber ud. Det er, fordi de står ligesom mig nede i supermarkedet og kan ikke få det pas. Men der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Paul, det er, at sidst jeg tjekkede volumencifrene, så fører de konservative stadig pænt over Labour. Altså, hvordan kan det være, at Labour ikke kan kapitalisere på den her situation? Det burde det være nemt. Det burde være nemt, og det kan man sige, det har der faktisk været en del kritik af. Labour har holdt kongres i den her uge, hvor de netop ikke har gjort det, hvor de netop ikke har gået ud og har sagt, det her det siger, at Brexit var noget bra. Så det kan man jo også undre sig over. Og det er jo også en del af debatten, og som Stenu sagde før med parlamentarikere, der siger det ene. Labour er jo ikke et EU-parti. Det er jo ikke sådan, at Labour går ud og siger, at nu skal vi tilbage i EU. Så de to store partier herover er jo egentlig Brexit-partier langt stykke vejen. Altså Labour har accepteret det. Det, der så er sket i Labour for nu at lige gøre den færdig, det er jo simpelthen, at Keir Starmer, altså den moderate formand, har brugt den her uge, mens alt det her ballade har stået på, til at få hæftet noget af alt det her gamle vraggås, gamle trotskister og korbinister og skramle ud af partiet. Så han i dag står meget, meget stærkere til at kunne vinde det næste valg. Ja, det var også noget, jeg så i går. Det var ved underlig klip med to meget stærkt overvægtige kvinder et eller andet sted i et trøstesløst sted, hvor Labour plejer at have et massivt flertal. Det, de gerne så, det var, at Corbyn skulle tilbage, for han var folkets mand. Mm. Så kan man sige, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad det så skal føre til, men det virker jo også som om, at det jo faktisk lige meget vil regering, eller hvad man har. Der bliver heller ikke valg forløbig. Det ville da være dumt. Men altså, at landet er jo altså uden et bud på en politisk kurs. Fuldstændig korrekt. Og der er vi igen tilbage til det med, at Brexit er den store idé er død, og så har Boris Johnson ikke nogen idéer. Man kan sige, at Labour, de er i det her, de står midt i et skifte i øjeblikket. De er ved at få det gamle bras ud, og ved at lægge sådan en moderat Tony Blair-kurs. Ja. Men de er der ikke egentlig nu. Altså, der har jo stadigvæk været en hel masse ballade nede på deres landsmøde. Så du har en regering, der er tom for idéer, og tom for benzin, og tom for en hel masse andet, og ikke har en anden stor idé. Og man kan også sige, at kompetencen er måske en lille smule manglende, blandt andet fordi den regering er spækket med folk, der troede på den oprindelige store idé, og ikke nødvendigvis med den bedste. Men hvad kan de gøre for at løse det her med chaufførmangel? Altså, de kan ikke lokke nogle østeuropæere til landet, for de gider ikke kun være der på en midlertidig kontrakt. Det kan være lige meget. Og, og de gamle vil hellere være pensionister. Og så hvad gør så? Ja, så er der jo militæret. Man kan sætte militæret ind jo. Eller hvad? Eller det kan man ikke alligevel, eller hvordan er det? Jamen, det har man jo gjort. Altså, man har jo simpelthen sat hæren ind, og det kan man sige. For sådan tre krigsglade som os, vi synes jo sikkert, det er fint, at hæren kommer ind og gør det her, men det er jo ikke et sundhedstegn for et samfund, at man skal sætte hæren ind. Altså, i 2019, der gjorde regeringen det samme under oversvømmelser herovre. Der satte de hæren ind. Under covid sidste år satte de hæren ind. Nu kalder regeringen så igen hæren ind, fordi der er benzinknaphed. Og hvorfor gør de det? Det er jo fordi, det er den eneste del af det britiske samfund, som man kan regne med, som man kan tro på. De pålideligt virker hver gang, de møder. Og så er det selvfølgelig også bare symbolpolitik, fordi de har 150 tankvognschauffører, som de sætter ind. Og det forslår jo som en skrædder hjælpe i et land, der mangler 100.000 chauffører. Det så betyder i den anden ende, det er jo bare, at hæren kan ikke gøre, hvad hæren skal. Nu stopper hærens tankvogn. Så bliver det et problem for dem. Det er ikke godt for samfundet, at man bruger hæren på den måde. Det kan vi så også godt blive enige om. Men hvem i alverden? Der må jo være nogen, der har glæde af det her. Altså, de liberale. Altså, dem er der heller ikke nogen, der gider at høre på, for de findes næsten ikke i parlamentet. De har ingen indflydelse overhovedet. Men der må jo være nogen, der prøver at trænge igennem og sige, altså, hvad skal vi gøre med det her land? Og man kan også sige, med det, som Keir Starmer, han sagde jo ikke, altså han sagde dog, at han fik sagt, at Boris Johnson var sådan en one-trick pony. Altså, mm-hmm. Og så, men der er ikke noget, der er ingen, der profiterer på det. Det plejer der jo altid at være her. Men det er jo så også, fordi valgsystemet gør, at man kan kun vælge mellem to partier, der ikke er i stand til at have en plan. Det er jo det, der er problemet. Altså en meget stor del af problemet, og en af grundene til, at de virker så håbløst, det er jo netop, at der ikke står et stort lysende håb, hvor du siger, hold da op, så vender vi os mod hende, eller vi vender os mod ham. Det er dog noget, vi kan pejle efter. Og det er der ikke i øjeblikket. Altså, du har en regering, der løber tør for idéer, hvor selv Boris Johnson har mistet troen på sig selv. Og det er store ting. Ja. Og så har du Labour, der er midt i en hel masse ballader, som ikke nødvendigvis peger på noget andet. Altså, Boris Johnson er jo også svinget langt til venstre. Han sætter jo også skatterne op. Han griber jo også ind med offentlig styring af alting. Altså, det er jo også noget 1970'er keynesianisme, som han står for. Så der er jo ikke noget, du kan pejle efter. Der var et suppleringsvalg her for nylig, hvor de frie demokrater vandt, hvor det hedder ikke de frie demokrater, Liberal Democrats. Ja. Nu skal vi lige holde valgene hver for sig. De vandt i den her konservative kreds, en stiv konservativ kreds uden for London, og den vandt de for nylig. Og det tog man som sådan et sving. Altså, hvor de siger, ved du hvad, i de der lidt pænere konservative kreds nede i forstederne, vi gider ikke rigtig det her Boris Johnson-show mere. Så det er da muligt, at det er noget af det, vi ser, men ellers er det altså håbløsheden, der er udtalt, og så er vi jo tilbage til 1970'erne. Poul Høj, Jeannie Eva Christoffersen, hun kom med en kommentar, jeg synes, du lige skulle forholde dig til. Hvis musikken ikke spiller i England, hvordan kan England så bevare sit image som militær stormagt? Man har jo lige indgået alliance med USA og hvad hedder det, Australien osv., det har man en pointe i, altså... Altså samfundet ved at bryde sammen, og så sidder man og leger imperial stormagt fra gamle dage med den anden hånd. Ja, det er jo også. Man taler om Global Britain herovre, og det kan man sige, det er jo sådan lidt parodisk i forhold til, hvad der foregår i øjeblikket. Local og Britain? I den her uge, det er jo det ikke, men altså nu ved du. Og så i den her uge, midt i alt det her, altså tirsdag, hvor de slåsede ud på tankstationerne, hvor de stod og fyldte benzin på engangsflasker, og de kom med spande, og de kom med affaldssækker og fyldte dem med benzin og kniv, og kæmpede med styrthjelm, og ambulancer kom ikke frem. Midt i alt det der, så kom regeringen for en plan for galaktisk Storbritannien, det nye spændingsprogram, som britterne skal i gang med. Og man kan sige, timingen var måske ikke helt ideel i forhold til alt, hvad der foregik derude på tankstationerne. Galaktisk. Men reelt er militæret jo et langt stykke vejen det eneste, som vi også talte om, der fungerer i Storbritannien. Så man kan sige, at militæret er Storbritannien stadigvæk en stormagt. Det er da godt. Men det gavner, ja, det kan vi da selvfølgelig håbe på, men det gavner jo ikke. Altså, hvad betyder det, vi skal håbe på et militærkup? Altså, det gavner jo ikke, når vi står i supermarkedet og ikke kan få pasta, og når vi står derude og tigger standarderne om bare en lille liter benzin. Mm. Ja. Det er enormt spændende at høre om, både trist og også lidt morsomt, at Storbritannien er på vej til at blive sådan Europas Venezuela. Tusind tak skal du have, Poul Høj, for endnu en beretning fra det kriseramte England. Selv tak. Det eneste, man har holdt sig til, det er The British Army. Ja. Det er jo godt at vide. Vi er midt i den udvidede bamsesnak her, Jens. Men der er så, altså, du var jo meget på det lytterhold, der var meget utilfreds med Ian Dury and the Blockheads. Jeg har fået lidt modstand. Jeg vil sige, der er jo Henning Rosing Olsen, han spørger, hvad nummeret hedder. Jeg kan desværre ikke huske, det hedder noget med Patricia. Playstow Patricia. Og så er der en anden her også, Jakob Levesen. Tak for et sjældent genhør. Ja, det er sjældent, ja, det er nok en grund til. At han ikke optræder så tit i politiske talkshows. Ja. Det er rigtigt. Han er også død. Simon Nielsen Øregård, han er også... Det er så tit. Så jeg synes lige bare til retfærdigvis, at Ian Dury skal have lidt par ord med på vejen. Men vi er jo altså i gang med at prøve at nærme os en bamse. Måske og Katrine Widmann ligger i er lagt ud, men der er jo sket meget andet. Det er der jo netop, og i dag har jeg jo skrevet i Berlingske stykker om den her Peter Viggo-affære, som jo Hans Mortensen fra Weekendavisen jo også oprullede og kom med nye oplysninger om i fredags. Altså Peter Viggo Jacobsen, som vi alle sammen kender, badetøfler, shorts og t-shirt, som siger, hvad han mener umiddelbart, og har været en gave til danskerne, vil jeg mene. Altså, man behøver jo ikke være enig med ham. Jeg ved, der er mange, der også interesserer sig for sikkerhedspolitik, som synes, han er sådan en... som også kritiserer det, han gør, men der er jo ikke nogen, der er uenig i, at han skal have lov at sige, hvad han mener, og komme med de indspark. At han er en fremragende... En fremragende formidler af de her ofte lidt komplicerede temaer. Det er der jo ikke nogen, der er i tvivl om. Og at noget tyder på, at Bramsen, som jo har ry for at få hysteriske anfald, har på en eller anden led forholdt sig til Peter Viggo Jacobsen, da han i sin tid sagde, og det var faktisk noget, jeg formulerede som en af de første, antog, at han havde simpelthen gået op imod regeringen i synet på Pakistans rolle i Afghanistan på et tidspunkt, hvor regeringen var henne og gør deres hus og grunde for den pakistanske regering for at få de der folk ud, evakueringen fra Kabul. Fra Islamabad. En ting, man havde syltet i 2 måneder, fordi man ikke mente, at sammenbruddet var nær, til trods for, at nogen, blandt andet jægersoldaterne, havde sagt, var det ikke en idé, vi begyndte at lave en plan for det. Alt det der har jo så medført, og det er der i hvert fald, Hans Mortensen og andre, der har talt med anonyme kilder, de tør selvfølgelig ikke stå op frem, fordi de er jo skræmt for videre sand, så mister deres job. Så mange jobs er der ikke inden for i her i landet, hvor man beskæftiger sig med forsvars- og sikkerhedspolitik. At Peter Viggo Jacobsen er blevet banket på plads, og han har jo slet ikke haft den der profil i medierne, siden at det kom frem at de har været hen og true med at udflytte Forsvarsakademiet, hvis ikke de fik styr på Peter Viggo Jacobsen. Og i øvrigt har Forsvarsakademiets, rektor, eller hvad han nu hedder, han hedder noget andet. Han hedder dekan. Dekan, han har også været ude og sige, jo, vi har jo løbende drøftelser med Forsvarsministeriet. Jeg tror, som ikke ordet dialog kom ind der. Så som finansierer hele herligheden, og det er jo også det, der er problemet. Altså, vi har en stat med en regering, som jo bestemmer over, hvad der bliver bevilget, som sender penge til alle mulige institutter i offentlig regi, og så forestiller man sig så, at de udtaler sig bramfrit fra Carsten Bæl om, hvad de ser i Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Det her tyder jo bare på, at når der er situationer, hvor politikerne flipper helt ud, og så truer med udflytning og alverdens andre ting, fordi de siger ting, der er ubekvemme. For mig ser der ingen tvivl om, vi bliver nødt til at have nogle uafhængige tænketanke, hvor statens klamme hænder er fuldstændig ligegyldige. De kan ikke røre. Og sådan en privat tænketank har Samuel Rakling jo tidligere jo sådan set gået til talsmand for. Han har prøvet på at samle nogle penge. Der var ikke interesse for det. Og jeg vil bare sige til nogle af jer, der er pensionister og har nogle penge på kistebunden, har et kæmpe stort netværk. Jeg synes, I skal gøre det. Den fædrelandskærlige ting at få sat jer sammen, lavet en fond, rejst de her tocifrede millionbeløb, så man kan køre videre en 3-4 år, og få ansat Peter Viggo Jacobsen og andre de klogeste mennesker, så vi som samfund kan få nogen, der uafhængig af, hvad Trine Bramsen og Mette Frederiksen, og i øvrigt, hvad de borgerlige har af idéer, kan sige tingene, hvad der er bedst for Danmark, hvad det er for nogle risici, vi har, hvor man ikke bliver spændt for alle mulige dagsordner, Anders Foghs eventyr og andre ting. Det tror jeg, at det her samfund har brug for. Sæt i værk, tal med Samuel Fraklin. Han har projektet i skuffen. Der er tid til at gøre det nu. Vi har brug for at se Peter Viggo Jacobsen i Deadline og alle mulige andre steder, hvor han ikke skal prøve, ja, her, hvor han ikke skal tænke over, hvad Trine Bramsen nu og andre flipper ud over, fordi han har sagt noget, der er forkert. Det var en det var en opfordring. Der var ikke noget bamsekandidat i det der. Jeg tænkte bare, altså, jeg synes jo, altså Mattias Tesfaye er jo altså en underlig filus. Jeg har altså dengang de var i opposition, der var jeg faktisk ret vild med ham, og han sådan er det også, jo altid med dig, Torben. Du kan godt lide folk, når de har magt. Ja, ja. Han er sgu også ret dygtig, og jeg vil sige, altså jeg er helt enig med Berlingskes Bent Winther at sige, at han rejser til Litauen og nærmest ser ud som om, at han lige kommet ned fra et byggemarked med pigtråd under armen og kaster dem ud på grænsen til Hviderusland, fordi nu er han nærmest personligt over at forsvare EU's ydre grænse mod horder af flygtninge. Det er meget godt gået, men det er jo også det er bare moderne socialdemokratisk politik. Det er også ligesom Mette Frederiksen, der også er sådan ret Trump-inspireret på nogen måde. Det der med, at hun, nu dækker hun sig ud med medierne, men lad klogeligt være med at sige, hvad det er, der er i vejen med medierne. Ikke på anden måde, end hun siger, der er noget i vejen med medierne, men hun præciserer ikke, hvilke medier, hvad det er, som hun er utilfreds med. Det synes jeg er en interessant ting ved, at den her regering, den består af meget moderne politikere, som spiller deres mediemæssige klaver ret suverænt. Ja, det han jo egentlig siger, det er, at det kommer vi med ganske få kilometer pigtråd til. Ja. Og så er det næsten som om, at han selv er med til at sætte dem op ved den danske grænse. Ja, og han er jo gammel murer, men han kan nok godt bøje et hegn. Det vil sige, der er jo ikke ret meget politik i det, men Nej. Der er enormt meget, vi står vagt om den stramme udlændingepolitik. Ja. Men der kommer ikke nogen flygtninge til Danmark. Men at placere et flygtningecenter, løse sagen med Kærshoved gård, altså den der, de der fiaskoer, som han jo har, det her center, der skal ligge i Rwanda, altså det her med, man skal kunne sende flygtninge ud, jamen, som han har jo rejst med allerede før Socialdemokratiet kom i regering. Nej, det har vi ikke hørt noget til. Men altså, vi er jo selvfølgelig nogen, der husker alle de der projekter. Det går den politiske opposition jo også. Hvornår bliver det? Det var jo noget, der sagtens skulle rulles ud. Det var bare os andre, der ikke kunne tænke ud af boksen og så videre. Men okay, at sende en rulle pigtråd til Litauen, jo, det, jamen, altså, det skal man heller ikke. Så generer man heller ikke rigtig nogen danskere, kan man sige. Og det er bare, altså, hvad skal man sige, den der meget nationalt sindede socialdemokratiske linje. Annie Hedegaard, hun sammenligner jo også hans trip til Litauen med Mette Frederiksens indblanding i den israelske valgkamp, hvor hun jo også tog derned og holdt et pressemøde med Benjamin Netanyahu, der så ikke blev genvalgt. men det er jo også igen, altså det handler om at se ud af rigtig meget, og knap så meget, og få noget for er det jo så åbenbart den vurdering i Socialdemokraterne, at det, der skal holde dem ved magten for enhver pris, det er, at deres vælgere er fuldstændig manisk optaget af, at der ikke slipper så meget som én flygtning ind i Danmark. Og man kunne også godt sammenligne det med det, vi så i går med Dan Jørgensen, Klimadan, som jo holdt presmøde. Fortælle, at han ikke havde noget at sige, og at det var, at forudsætningerne for den her klimapolitik havde forandret sig. Og det mest interessante ved det var, at reaktionerne fra Enhedslisten og Marie Bjerre, altså Velblom fra Enhedslisten og Marie Bjerre fra Venstre, var fuldstændig enige. De sagde, jamen, vi har hørt på det, manden har sagt, at vi har en intention om at gøre noget anderledes, når vi nu engang har noget at komme med. Og vi kommer til at træffe nogle beslutninger før 2025. Hvilke beslutninger? Ja, det kan jeg ikke sige lige nu. Men altså om 3,5 år. Og ved du hvad? Er det ikke sjovt? Vi har haft et valg imellem. Og altså, han kan være over 25, alle bjerge. Og hvem siger, det er ham, der er minister på det tidspunkt? Det ved vi jo ikke noget som helst om. Det ved vi ikke noget om. Men altså, det holder pressemøde om, at der bliver truffet nogle meget, meget, meget vigtige beslutninger om 3,5 år. Vi har ikke nogen løsninger, vi har ikke nogen forslag, men det er jo... Altså, det er jo næsten at holde folks grin. Det er jo interessant. Jeg synes, at det bekræfter meget godt det, som Kasper Kolding Nielsen, forfatteren, og Jan Jørgensens tidligere taleskriver, fortalte om sidste uge her i programmet, at man er panisk i ministeriet, fordi man vil simpelthen ikke tale om, hvad det koster at lave de initiativer, der skal til. Så man skubber ligesom den lumpende lort foran sig. Og det var jo så det, man gjorde i går. Men det er jo ikke specielt, styrkende for, styrkende for den socialdemokratiske grønne profil at lave sådan nogle tomgangspressemøder. Men det må de selvfølgelig selv om, fordi som sagerne står, så er der jo ikke nogen far for, men at de ikke står godt i meningsmålingen. Men det er jo ret morsomt, at om tirsdagen, der står statsministeren nede på industriens topmøde og siger, ja, i morgen holder vi pressemøde og fortæller om det, alt muligt, hvad vi vil, ja. Og sådan noget. Og så kommer man så til onsdag, og hvad sker der så? Ja, vi vil om mange år træffe nogle beslutninger, men vi ved ikke, hvad det er for nogen endnu. Det er simpelthen varm luft på et meget, meget højt niveau. Men det virker. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Det med den bamse, det er vi altså desværre ikke nået helt frem til endnu, men vi skubber den lidt endnu, fordi vi skal nu blænde op for dagens anden debat, og den står igen mellem en tidligere venstrepolitiker, som nu er blevet konservativ, og en radikal, som stadigvæk er radikal. Ja. Og velkommen til dig, Britt Bager, retsordfører for dit nye parti, Det Konservative Folkeparti, og til dig, Samira Nawa, fra Det Radikale Venstre. Og det, vi skal diskutere, det er, hvad der skal gøres ved den akutte mangel på fængselsbetjente. Og det er jo et stort problem, og derfor, Samira Nawa, så får du chancen for at løse det. Hvad er dit bud? Jamen, jeg tror ikke, at det kan gøres bare sådan med et enkelt svar. Der er flere ting i det. Noget af det, der også er problemet, det er jo, at der er mange mennesker i fængsel, og der er, altså, pladserne er fyldt. Mm-hmm. Og der er et af svarene jo at få bygget nogle flere fængsler, få løsladt nogle af de indsatte tidligere. Og så noget af det, jeg hører fængselsbetjentene pege på, det er jo også arbejdsmiljøet, som får folk til at sige op og forsvinde ud i nogle andre fag. Så der er også et arbejdsmiljøspørgsmål her. Og så, jamen, vi skal have uddannet flere fængselsbetjente, gjort det mere attraktivt at være fængselsbetjent, blandt andet ved at kigge ind i, hvad er det for et arbejdsmiljø, man bliver mødt af, og kan man bruge sin faglighed, er der fra politisk side tillid til, at fængselsbetjentene også kan udføre deres arbejde. Den faglighed og den tillid kunne jeg godt tænke mig, at vi gav tilbage til fængselsbetjentene. Kriminalforsorgen er personalemæssigt gået konkurs. Fængselsbetjentene, de bliver overfaldet i stigende grad. Der er underkapacitet. Bygge nogle flere fængsler, det kan man jo ikke lige gøre sådan med fingerknips. Det tager jo gerne 5-6 år, og det kommer til at koste meget mere, end man regner med. Sådan er det i hvert fald med supersygehus, og så er det sikkert også med fængsler. Altså, hvordan kan vi løse det problem? Løslade de kriminelle? Er det et konservativt synspunkt, Britt Bager, eller hvad? Nej, det er det ikke. At blive prøveløsladt, det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Så det er, jeg mener absolut, det at gå på kompromis med retssikkerheden og med retsfølelsen, hvis man løslader, fordi der ikke er plads i fængslerne. Så langt må vi aldrig komme ud. Men det er jo rigtigt, som Samira siger, der er mange håndtag, vi kan skrue på. Vi skal gøre noget for at fastholde de betjente, der stadigvæk er betjente, fordi de siger jo op i et væk. Vi skal rekruttere nogle flere. Der skal vi se på, hvordan kan vi få... Hvad skal de have, de der, du siger, der siger op her nu? Hvad, altså en 40% lønstigning? Ja. Jeg kan ikke sidde og sige, om de skal have 40% lønstigning, men jeg vil i hvert fald meget gerne, nej, det synes jeg også, at det vil være en glidebane, men det, vi skal i hvert fald se ind i, om de får den rette løn. Altså det kommer vi til at diskutere. Vi kommer også til at diskutere, hvordan kan de få lov til at blive kompetenceudviklet, mens de er i en stilling, fordi lige nu, der hører vi jo, at de må aflyse deres konflikthåndteringskurser. Der er ikke plads til personale, ledelseskurser, personale møder, fordi de har så travlt. Og det bliver vi jo nødt til at få sat en prop i, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at fastholde dem. Men jeg vil godt lige sige, inden du afbryder mig, Jarl, at det er så også vigtigt at få rekrutteret nogle nye, og der skal vi også se på, jamen, skal de nye, der skal uddannes til fængselsbetjente, skal vi kunne tilbyde dem en lærlingeløn, for så kan vi måske tiltrække nogle andre end dem, der bliver tiltrukket i dag. Nogen, som kommer fra en anden branche, som gerne vil skifte branche, men som har et hus og børn, og som ikke har råd til at gå på SU. Hvis vi tilbyder dem en lærlingeløn, vil vi så kunne rekruttere nogle flere. Der er mange værktøjer. Det lyder som om, det er sådan en skrabet model. Det der at være fængselsbetjent, det er en uddannelse, der tager på år, gør det ikke det? Jo, sådan som jeg mener, så er det 3 år. Det tager 3 år. Uha, det er sådan en bacheloruddannelse nærmest. Ja, og vi skulle jo gerne have nogle flere til at blive fængselsbetjente. Det var måske det, at altså, justitsministerens hustru skulle have søgt ind i stedet for at blive politibetjent. Ja. Det er faktisk det, der er brug for. Egentlig. Samfundssind. Jeg tror sådan set også, at det er meget godt at søge ind som politibetjent, og jeg synes jo, at det er sejt, at man skifter branche der. Men altså, noget af det, som man også kan gøre, altså nu ved jeg godt, Britt siger, at man skal helst ikke løslade folk for at skabe plads i fængslerne, men vi må også bare erkende, at grunden til, at fængslerne er så overfyldte, er jo meget af det er drevet af, at der er de senere år pålagt en masse strafskærpelser, og straffene er blevet hårdere og hævet. Og det kan man jo godt være politisk imod, og det standpunkt har vi sådan set i Radikale Venstre. Derfor synes vi ikke, at altså, når jeg siger tidligere prøveløsladelser eller mere brug af fodlænke, så er det ikke fordi, at vi... Altså, så er det ikke alene, fordi vi har et problem med overfyldte fængsler, men det er også fordi, at det rent faktisk er vores politik. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme med nogle kommentarer her for lytterne her. Petersen, han skriver, fængselsbetjent er noget af det sidste, jeg vil være. Lav løn, skæve arbejdstider, lukket inde sammen med en fjerdedel indsatte, som er psykopater i en eller anden grad. Massiv overbelægning. 120%. Nej, ikke endnu. Det er jo prognosen. Det er prognosen, hvis ikke vi gør noget. Men der skal vi helst ikke hen. Jamen, det er jo, altså, nej, det skal vi helst ikke. Altså, undskyld mig, din partiformand, Søren Pape, var det ikke ham, der var justitsminister frem til 2019? Jo. Og hvor alle havde indtryk af, at det havde han helt styr på, osv. Det her, det havde han ikke styr på, havde han? Altså, man må i hvert fald sige, at de tal, som man fik frem til de sidste forhandlinger om kriminalforsorgen, de var forkerte. Fordi der forudsagde man, og det var kriminalforsorgen, der kom med de tal, til os politikere, da vi skulle forhandle. Og der forudsagde man, at antallet af indsatte ville falde, så der kun ville være en, det, man kalder en belægning, altså hvor mange celler, der vil være optaget, helt ned på 95%. Så det, man gjorde med den sidste kriminalaftale, det var faktisk, at man nedlagde nogle fængsler, og man lagde nogle pladser i dvale, altså nogle, man ikke brugte. Og det har jo bare vist sig, at det har været en helt forkert forudsigelse. Men den forudsigelse har jo så også været fejlagtig, fordi man ikke har kunne forudse altså mængden af strafskærpelser, som jo så også er blevet indført og har medført den her høje belægning. De der dvalepladser, hvor ligger de henne? De er blevet taget i brug igen, og det er simpelthen over, det har været over på hver enkelt fængsel, man har lagt nogle pladser i dvale. De er blevet taget i brug igen. Vi har lige været på en fængselstur med retsudvalget og har haft lejlighed til at snakke. Fængselsrundtur. Og har haft lejlighed til at snakke med nogle af de betjente, som kæmper med de her problemer hver dag. Og de fortæller jo også om, at vi har stuer, der er mindre end det her studie, hvor der bor 2 fanger, hvor man simpelthen har sat en køjeseng ind, fordi man er så presset i fængselsvæsenet. Er det ikke, nu skulle vi næsten have haft Nick Hækkerup her i studiet. Altså, han bruger mere tid på at genere, skal man sige, dem, der sidder i fængsler med udgang og alle mulige andre ting, holder dem i fængslet, frem for at sørge for, at der faktisk er plads til folk i fængslet. Altså, det er jer, der støtter den der justitsminister, Samira Nawa. Hvor længe kan I holde støtten til Nick Hækkerup? Altså, jeg synes, det er sådan et spørgsmål, man som støtteparti bliver mødt med, uanset hvad det er for en sammenhæng. Men altså, jeg kommer ikke til... Ja, her kommer det så igen. Men altså, jeg er ikke ministerens forsvar her, fordi jeg indgår jo i forhandlingerne her som radikal, og jeg har lige præcis også den indgangsvinkel til det, at vi er nødt til at frigøre nogle pladser. Vi er nødt til at se på, hvad det er, der har drevet det her høje belæg. Og det er jo strafskærpelser. Det er jo også alle de her coronastrafskærpelser, som kommer til... Altså, når vi rammer de der 120%, hvis ikke vi gør noget. Der er jo meget af det, der også er drevet af covid-19-strafskærpelser, og det er vi jo bare nødt til også at kigge på, er det egentlig proportionelt? Hvad skal vi så have i gang med nogle benådninger? Det var jo en af din gamle veninde, Inger Støjbergs kongstanke. Det var hende, der startede med at sige, at vi skulle have dobbeltstraf for det ene eller andet i forbindelse med covid. Har den politik ikke spillet for lidt? Jeg synes, at vores retssamfund har spillet fallit, hvis vi går ind og siger, at vi ikke kan lave strafskærpelser, fordi der ikke er plads i fængslerne. Det er da et demokratisk problem af rang. Altså, vi kan sagtens diskutere, om man skal straffe hårdere eller lavere. Det er jo en politisk uenighed, vi har. Men jeg håber, vi kan blive enige om, at når man er blevet idømt en straf, den straf, som folk... Ja, whatever. Det kan også være en straf for voldtægt eller personfarlig kriminalitet, eller hvad det er. Så skal den afsones. Så skal man ikke løslades før tid, fordi der ikke er plads i fængslerne. Så kan vi to have et politisk slagsmål om straffen er for høj eller for lav, men det er for mig at se en helt anden boldgade. Men lige nu og her, så kan man så sige, dem, der står og venter på at skulle ind og afzone, og der ikke er plads til dem. Altså, det er jo ikke dem alle, der er mordere og voldtægtsforbrydere. Der er også nogen, der bare skal ind for noget svindel og et eller andet mindre til. Altså, var det ikke en idé, og kan man ikke lave nogle midlertidige lejre for dem, som ikke er sådan nogle rene psykopater? Altså, jeg tænker jo, at... Jeg ved ikke, det er midlertidige lejre der. Jeg prøver bare at være konstruktiv. Ja, jo, det synes jeg også. Men jeg tænker, at en øget brug af fodlænke er et rigtig godt middel til at få frigjort nogle fængselspladser. Og så kan man jo selvfølgelig snakke om, hvad er det for en type kriminelle, der skal have den her fodlænke, og hvor meget tid før skal man kunne afzone i fodlænke. Men jeg synes i hvert fald, det er et ret relevant redskab at have ind i debatten. Må jeg ikke også sige til den kommentar, der du læste op før, at det lød jo som om, at det bare er ren lort, undskyld mig, at være fængselsbetjent på den kommentar. Ja, det gør jo heller ikke særlig meget for at, hvad hedder det, at tale det op, kan man sige, fængselsfunktionerendes formand, der siger, at det hele er gået konkurs. Nej, men det jeg vil sige, det var, at på den her fængselsrundtur, som vi var på med justitsministeren, og senest er der også nogen, der har været afsted i går med retsudvalget, altså der møder vi jo også bare nogle mennesker, som egentlig er ret passionerede omkring deres arbejde. Nogle fængselsbetjente, som er der for en grund, og som egentlig er godt tilpasset i et job, hvor man kan bygge relationer op til nogle indsatte, faktisk også hjælpe dem til at have et liv på den anden side af løsladelsen, hvor de blænder ind i samfundet, ligesom alle os andre. Og det synes jeg også er værd at hæfte sig ved. Og derfor så kunne vi jo godt tænke os fra Radikale Venstre at sige, at vi vil godt give noget faglighed tilbage til fængselsbetjentene. En af de ting, der er sket, det er, at når nogle af de indsatte, de overtræder nogle regler, bum, så klapper fælden, så skal de i isolation. Var det radikalt, der sagde det? Straf, simpelthen? Var nej, fordi min pointe er nemlig, at vi skal... Det var det omvendt. Ja, nemlig lige præcis det modsatte. Altså, i stedet for at fængselsbetjentene, de bare skal smide de indsatte i isolation, hvis de overtræder nogle regler, jamen så skal vi da overlade muligheden til, at de kan skønne fængselsbetjentene i stedet. Altså, fordi det er dem, der har relation til de indsatte. De skal have mulighed for at tage nogle andre sanktioner i brug, i stedet for bare at smide folk i isolation, hvor man måske bliver endnu mere vanvittig af at sidde. Men Britt Bager, altså, du har lige fortalt, at I har været på rejse rundt og kigget på de der, og de der meget desperate betjente, der sidder rundt omkring, og det er ikke sjovt, det her. Nej. Altså, og det her problem, det er jo ikke, I snakker om, I gerne vil gøre noget, men hvad vil du sige til dem? Hvordan kan de mærke, at I gør noget i morgen? De kommer ikke til at kunne mærke noget i morgen, for den aftale, vi sidder og forhandler, den starter i januar 2022. Men vi kommer til at skrue på rigtig mange knapper. Vi kommer til at se på, som Samira også siger, vi er ikke afvisende for, at man prøver at se på, kan man udvide fodlænkeafsoning? Kan man tage samfundstjeneste i brug i højere grad? Kan man lave nogle udslusningspasser for dem, der skal ud tilbage i samfundet? Kan man lave en eller anden form for udslusningspasser? Kan man bygge nyt? Og nu siger Jarl, at det kan tage en 5-6 år, men vi var faktisk i et fængsel i går i Sønder Søby, hvor man havde udvidet med en afdeling på omkring 50 pladser. Det tog 2 år, inden det byggeri stod færdigt. Så man kan også lave noget, som faktisk er færdigt inden for en kort tidshorisont. Men det største udfordring, det er, at vi får skabt nogle arbejdsvilkår, som gør, at de betjente, der er der, de bliver der, og at de får nogle nye kollegaer, så de også kan holde fri lørdag og søndag aften, i stedet for at få det, de kalder en hvid overarbejdsseddel i hånden om, desværre vi er ikke personale nok, du er tjenestemandsansat, så du skal med ind. Her står, at der er også et problem med, at der er faktisk mange, der går på pension. Altså, det, ja. Der er ikke mange unge i det her, og der er også 5,4% af fængselsbetjenten er diagnostiseret med PTSD. Mm. Det er jo sådan noget, folk får, når de har været i krig og så videre. Yderligere 13,5% opfylder kriterierne for lidelsen. Det vil sige omregnet sådan cirka 20%, som har slås med de her problemer. Arbejdsbetingelserne er barske i danske fængsler. Det er fængselsforbundet, der selv rapporterer om det, og der var en konkret situation i marts i Storstrøms fængsel på Falster, hvor 12 betjente blev overfaldet. Og det var sådan rimelig barske situationer. Så det er ikke noget, man skal vente længe med. Og det kommer til at ske noget nu, kan jeg forstå. Det er simpelthen et akut problem. Der er fundamentet er simpelthen revnet. Det, der er godt ved det her, det er, at jeg oplevede faktisk til det sættemøde, vi havde i Justitsministeriet sidste uge, at samtlige partier ved, at det her det er en bunden opgave. Det her det er meget alvorligt, og det hørte jeg en politisk velvilje hele vejen rundt om bordet på at løse. Så afventer vi jo fra ministeren, hvad er hans løsning? Hvor mange penge skal der tilføres det her? Jeg forestiller mig, det er et 3-cifret millionbeløb, men jeg ved ikke, om det er, hvor mange 100 millioner det er, men det her, det kommer til at koste penge. Og hvor skal de penge komme fra? Det skal vi også have hørt fra ministeren. Har de radikale bud? Det er jo jeg, der måske skal være med til at forhandle finansloven. Ja, altså man kan jo sige, at regeringen har prioriteret på sådan en måde i deres finanslovsudspil, at de lige akkurat har sat penge nok af til at videreføre den standard, som der er i dag. Og det vil sige, at det er jo det, der så fører til i 2025, den der 120% overbelægning. Okay. Og det kan man jo så som støttepartier eller andre partier jo bare notere sig, og dermed så ligger opgaven på vores skuldre at hjælpe til med at finde den finansiering, der skal til for at få de her pladser. Og det går vi også konstruktivt ind i fra Radikal Venstres side. I går konstruktivt til forhandlingerne. I siger, der kommer til at ske noget. Vi holder selvfølgelig øje med her i går. Selvfølgelig. Ja, tak til Samira Nauer for det radikale, og til Britt Bager, fordi I kom her i Pilestræde og hils ned på Christiansborg. Tak skal vi gøre. Tak. Ja, vi har 10 minutter tilbage til både at få afgjort den her bamse og til at få lagt et par kommentarer, fordi der er jo faktisk sket en hel del i den her uge, ikke? Jo. Og ud over det, vi har været også med Dan Jørgensens klimaudspil og Tess Fejes mediestånd i Litauen. Så har jeg fået et brev fra noget, der hedder barsel.dk. Som du sikkert ved, så har jeg jo sådan en lille enmandsfirma, hvor jeg kan fakturere Berlingske, fordi jeg sidder og laver de her ting, og jeg skriver lidt, og her pister og optræder de forskellige steder. Altså, udover, nogen vil sige, at jeg producerer utrolig meget varm luft, og jeg printer lidt en gang imellem og sådan noget, og så i øvrigt forstyrrer folk, så synes jeg ikke, at jeg sådan forurener særlig meget, men så har jeg jo så fået sådan nogle gebyrer med, at jeg producerer alt muligt miljøsvineri. Det har så min kommune sagt, det behøver jeg ikke betale, det klarer de. Men nu har jeg så fået et brev fra barsel.dk, om at jeg skal indbetale, jeg tror det er omegnen af 1200 kroner hvert år. Og hvis ikke de skillinger er betalt inden 1. november, så er det 8% i rente, og alle mulige ulykker kommer væltende ned. Jeg har ikke tænkt mig at få flere børn. Jeg havde ikke nogen barselsfond, da jeg var selvstændig. Jeg kan ikke bare lukke ned og sige, at det, nu må kunderne bare klare sig selv. Sådan er det altså ikke i en privat del af erhvervslivet, vil jeg gerne sige. Men så tænkte jeg, hvis jeg nu lukker mit firma, og så bare køber B-indkomst og sådan noget, så vil jeg jo slippe for de der 1200 kroner, eller hvad? Ja, nu er det den mærkelige situation, at jeg er sådan set i samme båd, men jeg har ikke noget firma. Så jeg har bare at jeg har primær B-indkomst, og jeg har fået den samme skrivelse. Og jeg, indtil du nævnte det her, så har jeg gjort ligesom alt muligt andet. Jeg får det faktisk, det må jeg lige tage stilling til på et senere tidspunkt, fordi det må da være en fejl. Og så tænker jeg også, det kan også være, at jeg skal prøve at snakke med min serbiske revisor, om at der ikke er en måde at gå, imødegå det. Fordi selvfølgelig kan man da godt sige, at de 1.200 kroner om året, det er da ikke så mange penge. Men jeg synes, det er noget mærkeligt noget, når jeg nu ikke har et firma. Hvorfor skal jeg så pludselig til at betale til en eller anden barselsfond? Jeg har da et firma, men jeg har jo ikke nogen ansat. Nej. Jeg har heller ikke tænkt mig at få nogen, slet ikke nu. Altså, jeg vil heller ikke ansætte nogen med dem, der er klar til at skulle have barn. Nej, jeg kan da heller ikke få flere børn. Det ved jeg ikke, om jeg kan, men altså, jeg skal ikke have flere børn. Altså, så jeg forstår simpelthen ikke, hvad det går ud på. Men det er jo men altså det, noget, regeringen har... Hvorfor gør man ikke bare det, at man ligesom bare skjuler det i alt det andet skat, man har lagt? Så ville vi da slet ikke være blevet sure. Jamen, kan da bare sige, at det her det er et barselsbidrag, som vi alle sammen skal betale, eller man kan bare sige, at vi hæver skatten med 0,1%, fordi vi skal have en barselsfond, så skal vi alle sammen betale, og så kan regeringen sige, ja, vi har hævet skattetrykket, vi har hævet skatteniveauet, fordi det vil jo være ærlig sag, nu kommer man her og hvad så det næste gebyr, vi skal betale? Altså, hvad er det næste regering, eller kommende regering siger, ja, I skal lige være solidariske med den her særlige gruppe, I får ikke selv noget ud af det, men det er lige meget, I skal bare betale. Altså, vi ved jo alle sammen godt, altså den her regning her, den bliver man jo nødt til at sende videre til ens kunder jo. Altså, jeg bliver jo nødt til at hæve mine priser for det. Altså, det gør jeg ikke, fordi så får jeg mindre at lave. Jo, men lavere skat, nej, det gør man ikke. Det bliver man jo nødt til at indregne. Altså, højere skatter gør mindre økonomisk aktivitet. Det er sådan, det er. Det er som om, at de lever i, jeg ved ikke, i en eller anden mærkelig verden, hvor de tror, at det kan vi bare køre af videre. Altså, en enkeltmandsfirma, der ikke har nogen ansatte, skal være med til at betale til en barselsfond. Jo, jo. Det er jo helt knaldigt ud. Men det har regeringen gjort sammen med deres støttepartier. Også de radikale, som man skulle forestille sig at være nogen, der er erhvervsvenlige. Jeg vil sige, når man får sådan en hilsen, så er det bare, at man tænker... Vi bliver nødt til at have nogle flere borgerlige politikere ind på Christiansborg, der kan imødegå det. Ja, men hvad bliver det næste? Men helst ikke flere borgerlige partier. Nej, der er syv. Nej. Flere borgerlige politikere, der interesserer sig for erhvervslivsforhold, og hader skat og bekæmper det der byråkrati, men færre af dem faktisk, helst. Ja. Fordi det er jo ligner sådan noget Snehvide og de syv små dværge i dansk politik. For men altså, bortset fra, at vi så fik berørt den her meget mærkelige skatteopkrævning, som altså så går til folk, der tjener deres penge på B-indkomst, uafhængig af, altså som ikke engang har et CVR-nummer. Det synes jeg også er lidt mærkeligt, men vi slipper nok ikke af uden om at betale dem, fordi er der noget skattevæsen, selvom det ikke fungerer særlig godt, de er ret gode til at komme efter folk, der ikke betaler. Ved du hvad? Jeg tror, det var... Jeg ved ikke, om du sagde det, men der er to ting, man kan være sikker på her i tilværelsen. Det er, at du skal dø, og at du skal komme til at betale din skat. Ja, og det er jo et trist budskab at være og komme så videre med. Men jeg skal også lige nævne, der er en Claudia Andersen, som har brokket sig her, og det synes jeg vi skal læse op, fordi det er også rimelig nok. Det var sgu da Paul Højs fake news fra UK, vi fik der i hvert fald en EU-tilhængers ensidige syn på sagen. Og det er fuldstændig korrekt, Claudia Andersen, men det har vi egentlig ikke noget imod i det her program, at man markerer, at man har en holdning til tingene. Det er faktisk en del af det at lave politisk debat. Så den der tilstræbte objektivitet, den må du så prøve at se, om du kan få, nok ikke fra Paul Høj, men fra et eller andet sted på Danmarks Radio, som har forpligtet sig til den slags. Søren Andersen skriver, at alle erhvervsdrivende har i mange år betalt til Barselsfonden. Nej, det har ikke alle erhvervsdrivende. Ikke selvstændige erhvervsdrivende som mig. Enkeltmandsfirma, vi har ikke betalt til den her Barselsfond for selvstændige, som de startede ud med her i august sidste år. Så det er ikke rigtigt. Kim Sagil, en af vores faste lytter, har indtryk af, han skriver, bamsen til Carsten Lauritsen for at sætte sit bagland på plads i forbindelse med den nye barselsordning. Jo, det er rigtigt nok, Kim, men han slettede så sit indlæg, da han sagde, at mange af os, der havde de der synspunkter, vi var reaktionære. Et synspunkt, jeg er sikker på, at du er enig med ham i, men ikke desto mindre, det mener han så ikke længere. Det var på det men ja. Det er jeg også bare, jeg synes, at en meget aktiv lytter, Jini Eva Christoffersen, hun har faktisk en løsning, som hverken Samir Nara eller Britt Bager var inde på. fri has i fængslerne, det dæmper gemytterne. Og man kunne også udvide det til at sige fri has uden for fængslerne, så bliver der mange pladser ledige derinde. Men det er jo det, der mærkelige ved det, at selvom der i befolkningen er en overvældende flertal i opinionsundersøgelse for at legalisere cannabis, så er der simpelthen bare ikke politisk flertal for det, og jeg begriber ikke, hvorfor at politikerne ikke kan følge befolkningen i den sag. Her til sidst, inden vi kårer Katrine Wiedemann som til ugens fidusbarn, fordi det tror vi er enige om. Ja, jeg tror så, ikke, der er nogen, der er rigtig det, har... Så er det, jeg vil sige, at Rasmus Prehn, det er den her mand, der ikke rigtig kunne finde ud af at forhandle landbrugsaftale inden for CO2-reduktion. Ja, den er røget op til problemknuseren. Og jeg vil nok sige, det skyldes måske ikke kun ham, men også hans statsminister gav ham en umulig opgave. Men han, altså, det er jo sådan, at statsministeren her til industriens topmøde sagde, at man var erhvervslivets regering. Det var ja. Det, erhvervslivet skulle høre. Det er jeg ikke sikker på, at det er mink-erhvervslivets regering. Det tror jeg ikke på. Der er nogle af de her mink-folk, der gerne vil starte op igen. Venstrefløjen er imod, at man genindfører mink. Og der er jo et forbud i lang tid. Men, og det vil de borgerlige jo gerne have ophævet sammen med nogle af de her få ildsjæle, der vil fortsætte med at avle mink. Men det har man jo så fået udskudt med yderligere et år, med den begrundelse, at det er... At der er en risiko, en stor risiko, uspecificeret, selvom man i dag kan vaccinere mink, vidste du det? Og også dem, der arbejder med mink, så alle de her problemer, der skulle være, det kan man faktisk arbejde med. Og men så kunne man sige, kunne man så ikke spørge nogen om de her mennesker, der faktisk ved noget om det her? Altså nogle af de her inden for Fødevarestyrelsen, og altså nogle af dem, der kender til det her. Nej, det vil man ikke. Det havde man ikke lyst til, og deres forslag vil man slet ikke høre på. Så er det sådan, at Prehn, han kunne heller ikke forklare, hvorfor han ikke har bestilt en skriftlig redegørelse, der ligesom kunne opdatere den her ting. Det kunne han heller ikke forklare. Det havde han sørget glemt. Så nu er de borgerlige i struben på Prehn, som vel egentlig har det problem, at hans parlamentariske grundlag vil have det afskaffet, det der mink, hvorimod de borgerlige gerne vil have det opført. Og hvad mener Socialdemokraterne? Ja, de har vel indtil videre skudt den, skal man sige, hvad de mener om det til om et år. Men jeg synes ikke, at fødevareministeren ser særlig god ud i den situation. Han ikke vil høre på, hvad embedsmændene mener om det her, om man kunne fortsætte med at drive mink. Personligt er jeg ligeglad med mink. Ja, men det blev de sidste ord om Rasmus Prehn i hvert fald i den her uge. Men jeg synes lige, vi må runde af med at sige, at ugens fidusbamse, den går til teaterinstruktør og forfatter Katrine Wiedemann, for sine to ret markante indlæg om identitetspolitik og politisk korrekthed i kulturlivet. Tillykke med dem, Katrine Wiedemann, og hvis du hører det her nede fra Berlin, så skal du vide, at du er meget velkommen i programmet til at tale om de her ting. Og det program, det blev lavet af Josefine Maria Hansen på knapperne. Tak til lytterne. Og Louis Feigenberg var op og ned af trapperne. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.